ارے باپا جان، جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم بات امرد اسلامی بھائی، زلفوں کو کان کی لو کے نیچے تک رکھتے ہیں، ایسے اسلامی بھائیوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا تو مشورہ ان کے بارے میں یہی تھا کہ امرد جو ہیں وہ زلفیں رکھیں آدھے کان تک رکھیں، آدھے کان تک اتنی نمایاں نہیں ہوتی، جب بڑی ہوتی تو بل کھاتی ہیں، بل کھائی ہوئی زلفیں امرد کے لیے، امرد کی وجہ سے دوسروں کے لیے فتنے کا سبب بڑھتا ہے، اس سے اس کی کشش بڑھتی ہے، یہ مضر ظاہر ہے. تو اس لیے جن عیسائی بھائیوں کی ابھی داڑھی ایک مٹھی نہیں ہوئی، کیونکہ امرد کا مسئلہ تھا کہ اس کو اپنا نہیں پتا ہوتا کہ میں امرد ہوں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو اس لیے وہ بعض اوقات بےچارا وہ آزمائش میں بھی آ جاتا ہے. امرد جو ہے وہ عام طور پہ آج کل تو 22-25 سال کے بھی امرد ہوتے ہیں، بعض اوقات کم ہوتے ہیں لیکن 25-27 سال تک بھی امرد رہتے ہیں. اب اس میں عمر کی بھی میں کیا قید لگاؤں، ایک مٹھی داڑھی کے باوجود بھی بعض امرد رہتے ہیں. اس لیے وہ جس کی گھنی داڑھی ہوتی ہے نا، اس کے یہاں امرد پن ایک مٹھی کے بعد کم ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا. تو ایک مٹھی داڑھی ہو جائے، جب تک میرا مشورہ ہے کہ آدھے کان تک زلفیں رکھے، یا کسی ذریعے سے آپ کی سمجھ اگر اتنی ہے اور سمجھ آتی ہے کہ امرت کی حد سے آپ گزر چکے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، کم از کم زندگی میں ایک بار تو میرا مشورہ ہے کہ گردن تک آپ زلفیں بڑھائیں جو شانوں تک، شانوں کو چھو جائیں کندھوں کو، کہ یہ بھی آقا کی سنت ادا ہو جائے تو مدینہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ بعض اوقات یوں لگتی گردن تک ہے، شانے سے اوپر لگتے ہیں، لیکن جب نہانے کے بعد کنگھی کرتے تو وہ کندھوں سے نیچے آ جائے گی. تو اب اتنی بڑھ چکی ہے تو یہ فوراً آپ اس کو چھٹی کرنی ہوگی، پھر بغیر پانی کے بھی یہ بڑی رہے گی تو وہ بھلے اوپر رہے گی لیکن چونکہ پانی لگنے کے بعد ہی نیچے آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ حد سے متجاوز ہے، اس کو کاٹنا چاہیے. اب جیسے میری زلفیں یہ غالباً پانی لگنے سے، غور نہیں کیا میں نے برابر، ہو سکتا ہے کندھوں کو چھوئے، ابھی اتنی بڑی نہیں ہے، بڑی ہو گئی تھی تو میں نے کاٹ دی تھی، پھر یہ بڑھ گئی ہیں کافی، لیکن الحمدللہ ابھی شریعت کے دائرے میں، کھینچنے کے بعد بھی کندھوں تک پہنچ نہیں رہی، تو کندھوں کے نیچے نہیں ہونا، کندھوں تک پہنچے اس میں رج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.